som gör oss egna, gör oss unika, vi alla har. Vi har ett ljus som lyser i oss, som vi ska dela med oss av. Och när vi är tillsammans, tar vi upp ljuset inuti. Finns det inga hinder kvar, inget vi ej klarar av. När vi är tillsammans, finns stjärnan i oss varje dag. Visa vägen dit vi ska. Vänskapen är så underbar.